Daar vechten we voor. Zorgeloos en voordelig printen. Dat kan met Brother Managed Print Service. De ideale manier van printen voor bedrijven. Toner of inkt wordt automatisch geleverd en je betaalt nooit meer dan de pagina's die je print. Kijk voor meer informatie op brother.nl. Wacht niet te lang, want tot eind april krijg je 3 jaar gratis service op locatie. Brother Managed Print Service. Voor elke business een brother. NPO Radio 1. WNL. Het Misdaadbureau. Met Maaike Timmerman. Goedenavond. Hoge energiekosten, stijgende grondstofprijzen. Ook ondernemers hebben het zwaar door de huidige crisissituatie. Vooral in het midden- en kleinbedrijf. Daardoor zijn zij een prooi voor criminelen. Steeds vaker komen ondernemers in de problemen door bedreiging of afpersing. Op een gegeven moment kwamen de mails binnen met de eis tot het storten van bitcoins. Anonieme telefoontjes. Je gaat camera's aan je huis hangen. Je loopt 's avonds met beveiliging van de club naar je auto toe. Er was een mevrouw die mij belde. En die mensen die werden zodanig afgeperst. Die durfden de gordijnen thuis niet meer open te doen. En als ze de straat in moesten voor boodschappen of de kinderen wegbrengen, dan keken ze om zich heen. En die mensen waren echt heel bang. In 2022 ontving de vertrouwenslijn afpersing 188 telefoontjes van ondernemers. En dat zijn er 55 meer dan in het jaar daarvoor. En het is ook het hoogste aantal sinds de cijfers vanaf 2019 op deze manier worden bijgehouden. Vooral familiebedrijven in het MKB zijn gevoelig voor malafide geldschieters. Daarover is hier te gast de directeur van de vertrouwenslijnafpersing, Axel van Pijl. Ook hier aan tafel Karijn van Doornen van werkgeversorganisatie VNO-NCW MKB Nederland. En onze onderzoeksjournalist Noah van Oostrom is in de cijfers en achtergronden gedoken. Je kunt zelf natuurlijk ook meepraten via de NPO Radio 1-app of stuur een WhatsApp-bericht naar de WNL Misdaadlijn. Voor het nummer kijk je op wnl.tv/whatsapp. Straks meer over afpersing. Eerst het opvallendste misdaadnieuws van deze week. Het Misdaadbureau. Wietkwekerijen op zolders en in kelders kunnen voor levensgevaarlijke situaties zorgen in woonwijken. En toch maken Nederlanders steeds minder vaak melding van dit soort illegale praktijken. En dus worden er ook minder wietkwekerijen opgerold. Dat schrijft het AD deze week op basis van cijfers van Netbeheer Nederland. En Axel van Pijl, je bent ook directeur van Meld Misdaad Anoniem. Merken jullie nou ook dat het aantal meldingen over wietkwekerijen afneemt? Ja, dat klopt. Die daling, dat zien wij al een aantal jaar. En het lijkt erop of de mensen in toenemende mate het gevoel van urgentie missen dat dit gewoon echt gevaarlijk is. Want je moet je voorstellen dat de energieinstallatie op een verkeerde manier in elkaar wordt gezet, wordt illegaal stroom afgetapt en dat is gewoon echt levensgevaarlijk. Kan brand ontstaan? Absoluut, absoluut. Dus hoe kan het dan dat mensen dat dan toch misschien steeds minder doen? Heeft dat er bijvoorbeeld ook mee te maken dat er in gemeentes over een tijdje begonnen wordt met wietproeven? Of... Ja, dat is onze stellige indruk. Onderzocht hebben we dat verder niet. Maar het is wel onze indruk dat dit een van de oorzaken is dat er gewoon minder gebeld wordt. En dat is gewoon echt jammer, want het zal je maar gebeuren dat er brand uitbreekt bij de buren waar een illegale wietkwekerij op zolder is en dat jouw gezin, jouw huis gewoon verwoest wordt daardoor. Ja, maar mensen denken dus misschien, daar gaan legale proeven mee gedaan worden. Oh ja, dat is allemaal niet zo heel ernstig, die wietkwekerij. Maar bij deze, dat kan het dus zeker wel zijn. Absoluut. Onze oproep is dan ook zeer zeker van blijf melden, want het is echt gewoon heel, heel gevaarlijk. Dan naar Rotterdam, waar deze week een supermarktmedewerker is neergestoken tijdens een gewapende overval. Twee jongens drongen rond 7:15 ochtends, nog voordat de winkel openging, de supermarkt binnen via de achteringang en ze eisten geld. Een 59-jarige medewerker is toen met een mes gestoken. Hij is geopereerd, gelukkig inmiddels stabiel. Van de daders nog geen spoor, die zijn gevlucht. Karijn van Doornen van VNO-NCW, MKB Nederland. Je adviseert natuurlijk ondernemers over criminaliteitspreventie. Maar is hier nou nog tegenop te adviseren? Want ja, twee jongens die met een mes zwaaiend ook daadwerkelijk gebruiken. Ja, vreselijk incident. Ja, wat we zien is dat onder jongeren het bezit van messen toeneemt. Daarom hebben winkeliers ook vorig jaar onderling afgesproken dat ze geen messen meer verkopen aan klanten onder de 18 jaar. Dus iedereen moet zich ook legitimeren als hij een mes koopt. Dat geldt zowel voor de fysieke winkels als voor de online winkels. Juist om dit soort vreselijke incidenten te voorkomen. Want kun je dan op zo'n moment doen eigenlijk? Als, hè, dus je staat oog in oog met twee van die jongens die met zo'n mes je kant op komen. Ja, kalm blijven en gewoon doen wat ze vragen. Dat is dan toch het enige advies. Want uiteindelijk hebben ze dus ook nog de eigenaar van die supermarkt. Die hebben ze ja, korte tijd gegijzeld. Hij moest die overvallers met de auto ergens afzetten. Wat voor impact heeft dit als ondernemers dit gebeurt? Ja, iedere overval heeft een ongelooflijke impact op zowel de ondernemer als het personeel in de winkel, als natuurlijk het winkelend publiek. Ja. Dan ondertussen zijn ondernemers in Assen op een heel andere wijze beroofd. Bij de Mediamarkt daar is voor duizenden euro's aan dure apparatuur gestolen door dieven die zich voordeden als oude mannen die hulpbehoevend zijn. En Noah, ze hadden een geprepareerde rolstoel mee. Wat moet ik me daar nou bij voorstellen? Ja, er waren dus inderdaad in ieder geval twee dieven. En één van hen zat in een rolstoel, de oude hulpbehoevende man. En die werd geduwd door de andere dief. En die rolstoel, dat was niet zomaar een rolstoel. Daar zat namelijk onder waar je op zit, zat een speciaal laadje. En daar werden dus echt voor duizenden euro spullen in geschoven. Dus gewoon laptops, tablets, telefoons, dat werd er allemaal Onder de zit geschoven, zeg maar. En het was ook zo geprepareerd dat het alarm van deze winkel niet afging. Nou las ik ook iets dat de mannen een oortje ingehad zouden hebben. Hoe zit dit? Ja, die man die in die rolstoel zat, had dus een oortje in. En daarmee communiceerde die weer met een andere man, vermoedelijk ook in de winkel. En die was aan het letten op waar de beveiligers liepen. En zo werd dat zo doorgecommuniceerd van je moet even niet gangpad 6 in, zeg maar. Oké, maar dat klinkt allemaal ongelooflijk goed voorbereid. Maar toch, dat is ons goede nieuws, zijn ze wel gepakt. Ze zijn inderdaad gepakt. De beveiliging voelde nattigheid. En dat hadden deze criminele, oude, hulpbehoevende mannen tussen aanhalingstekens ook door. En die zijn letterlijk de winkel uitgerold. In de rolstoel. En met duizenden euro's aan materiaal. En er stond buiten een vluchtauto klaar. En een man die in de rolstoel zat, sprong eruit, klapte de rolstoel in. Oh wacht, die was op wonderbaarlijke wijze genezen ineens. Ja, precies. En toen zijn ze weggevlucht, maar de politie is ingeschakeld en de mannen zijn uiteindelijk in Amersfoort aangehouden. Kijk eens aan. Goed, tot zover het opvallendste misdaadnieuws van deze week. Nu afpersing. Het Misdaadbureau. Ze eiste 4 miljoen euro te betalen in bitcoins. En als hij dat niet zou doen, dan zouden ze hem of zijn familie vermoorden. In Groningen loopt momenteel een grote afpersingszaak tegen 4 verdachten die de bedrijfsleider van 2 coffeeshops zwaar bedreigden. Een onderzoeksjournalist van Dagblad van het Noorden, Bart Olmer, die volgt de zaak op de voet. En we hebben hem nu aan de telefoon. Goedenavond, Bart. Goedenavond, hoi. Die bedrijfsleider werd zo zwaar beveiligd dat hij zelfs in een safe house werd geplaatst door justitie, een onderduikadres. Hoe ver ging dat dan, deze bedreigingen? Nou, die gingen heel ver. Deze ondernemer die heeft 2 coffeeshops in Groningen en die werd op een ochtend wakker. En toen had hij 17 WhatsApp-berichtjes er staan. En die had hij gemist. En daar stonden de vreselijkste teksten op. Dat ze hem iets zouden aandoen. Dat ze zijn familie zouden vernietigen. Dat ze zijn zaken zouden laten ontploffen. Als hij niet binnen zoveel uur 4 miljoen euro aan bitcoin zou overmaken, dan zou dat allemaal plaats hebben. En op welke manier hebben ze hem toen verder nog onder druk gezet? Want ze hebben echt alles uit de kas getrokken, volgens mij. Ja, er zijn meerdere dingen bij die man gebeurd. Voordat deze afpersingen, voordat die appjes binnenkwamen, is ook zijn stashhouse overvallen. Hij heeft 2 coffeeshops en je weet, de achterdeur is altijd ingewikkeld omdat er bevoorraden. Dus ze hebben op een andere locatie hebben zij een witvoorraad te liggen. Die hebben ze overvallen, gewapend. En daarna melden ze zich van, dit was nog maar een voorproefje op wat we eigenlijk met jou van plan zijn. En toen zeiden ze, wij zijn de overvallers van jouw stashhouse en wij willen miljoenen van je hebben. Er is uiteindelijk ook een bedrijfsleider afgeperst. Ze hadden daar, je moet je voorstellen dat dit maandenlange voorbereidingen heeft gekost. Ze hadden een prostituee op deze man afgestuurd. Ze hadden ook filmpjes, compromitterende filmpjes van hem gemaakt. Waarbij hij naakt in bed lag met haar. Ze vertelden ook dat ze heel dicht bij het gezin van de man zaten. Ze konden de gezinssituatie beschrijven. Ze zeiden dat ze naast zijn kinderen liepen. Dus dat ging extreem ver. En heeft hij nou overwogen om dan, vanwege die heftigheid misschien ook juist wel dan toe te geven aan die eisen? Of is die heel snel naar de politie gestapt? Hij is naar de politie gestapt. Daar heeft hij ook meteen hulp van gekregen. Dat is niet zomaar iets, hè. Wanneer iemand in een safehouse wordt geplaatst, dan wordt je helemaal opgenomen in het stelsel bewaken en beveiligen. Dan is er echt wat aan de hand. Dus die politie heeft telkens mee gekeken. Dus toen het uiteindelijk kwam tot een soort eerste betaling, er was een afspraak dat er om het vertrouwen te wekken 100.000 euro zou moeten worden afgelaten in een auto onder de passagiersstoel. Ja, op een plein, hè, in Groningen. Ja, dan heeft dat allemaal plaatsgehad, zeg maar, onder het wakend oog van de politie. In eerste instantie is dat mislukt. Toen werd er nog een keer een afspraak gemaakt. Er was 10.000 euro en echt geld verstopt. En die resterende 75.000 euro, dat was allemaal naakmaakgeld. En uiteindelijk kwam een van de daders dat geld ophalen. En daar is hij uiteindelijk ook bij gepakt. En dat was op 26 augustus 2021. Dus onder toezicht, dus even voor mijn idee, Bart. Onder toezicht oog van de politie is er dus toen een ton afgeleverd. Maar zo hebben ze dus wel uiteindelijk te pakken weten te krijgen. Ja, want die man is meteen in zijn kraag gegrepen. Want dit hadden ze natuurlijk allemaal voorbereid en besproken met de rechtercommissaris. De mensen die telefonisch contact hielden met de bedrijfsleider, die wisten natuurlijk niet dat zijn hulpje aangehouden was. Die hebben ze ook mooi zo even in het duister gelaten. Dus ze hebben daar constant contact mee gehouden om maar zoveel mogelijk bewijsmateriaal te verzamelen. En uiteindelijk werd bij die man die gepakt werd, werd een paspoort aangetroffen. In de nabijheid werd een tas gevonden, werd nog veel meer spullen van deze man. En zo uit die telefoon en uit de stukken die bij hem gevonden werden, kwamen uiteindelijk ook de andere mensen allemaal in beeld. 4 van de 5 mensen zijn uiteindelijk aangehouden. Eentje is nooit gepakt. En het OM heeft jarenlange celstraffen geëist. Je bent ook vorige week nog bij een zittingsdag geweest. Waar was het de verdachte nou om te doen? Gewoon echt om het geld, plat gezegd? Keiharde afpersing had de officieren ervan. De zitting vorige week was een hele korte. Dat was maar een soort tussentijdse zitting. Want ze wilden wat langer erover kunnen doen om oordeel te vellen hierin. De officier sprak van een keiharde zaak, keiharde afpersing. De bewijsmiddelen zijn ook heel sterk tegen de verdachte. En er zijn straffen geëist van 7, 6, 5 en 3 jaren. Dat moet sterk zijn als ze die niet oplopen. Jij blijft de zaak natuurlijk volgen. Dank, Bart Olmer, onderzoeksjournalist van Dagblad van het Noorden. Dank voor je toelichting. Wij praten hier door over afpersing. En dat doen we met Axel van Pel. Hij is directeur van de vertrouwenslijn afpersing, waar ondernemers naartoe kunnen bellen als ze afgeperst of bedreigd worden. Ook hier te gast Karijn van Doornen van werkgeversorganisatie VNO-NCW MKB Nederland. En onze onderzoeksjournalist Noah van Oostrom is er natuurlijk ook. En zoals gebruikelijk is Noah in de cijfers en achtergronden gedoken. Noah, jij hebt de cijfers bestudeerd. Hoe vaak rinkelt nou de telefoon van die vertrouwenslijn? De vertrouwenslijn wordt steeds vaker gebeld, blijkt uit de cijfers die we hebben ingezien. In 2022 ontving de vertrouwenslijn afpersing 188 telefoontjes. En dat zijn er 55 meer dan het jaar ervoor. En is dat dan ook hoger dan ooit? Of hoe moeten we dit duiden? Ja, het is het hoogste aantal sinds 2019, sinds de cijfers zo worden gemeten. De vertrouwenslijn bestaat al wat langer. Maar tussen 2011 en 2019 was er een andere werkwijze en een manier van registreren was net even anders. Dus als we die cijfers meerekenen, is het appels met peren vergelijken. Maar het is dus het hoogste sinds zij op deze manier tellen. Axel van Pel van die vertrouwenslijn, hoe verklaren we nou die toename? Nou ja, die toename die verklaren wij doordat we zien in toenemende mate dat er kwetsbaarheden ontstaan of zijn bij ondernemers. Je moet je voorstellen, het zijn barre economische tijden voor veel ondernemers. Coronasteun die terug moet worden betaald. Energielasten die de pan uit reizen. En dan zie je dat met name MKB-bedrijven die zijn daar extra gevoelig voor. En waarom juist MKB? Nou, MKB moet je voorstellen dat er heel veel familiebedrijven bestaan. Familiebedrijven die worden getypeerd door een enorme betrokkenheid tussen de eigenaar en het voortbestaan van zijn bedrijf. Zijn ziel en zaligheid, die zit daarin. Als in, je wil natuurlijk niet de generatie zijn waarbij het mis is gegaan. Absoluut, absoluut. En in de praktijk zie je dan ook dat die familiebedrijven, die ondernemers, best wel ver gaan om hun bedrijf overeind te houden. En dan gaat het soms wel verkeerd. Kijk, je moet je voorstellen dat afpersers er een neus voor hebben om kwetsbaarheden van zijn ondernemer in kaart te brengen. Het zij persoonlijke kwetsbaarheden, het zij bedrijfsrisico's, bedrijfskwetsbaarheden. Ja, dat gaat op een hele sluipende manier. Maar wat doen ze dan bijvoorbeeld? Is het dan dat ze dus geld bieden om hen uit problemen te halen en dat je vervolgens in hun web vast komt te zitten? Nou, exact. Dat is een voorbeeld zoals dat ze soms gaat. De helpende hand reiken van, goh, ik wil je wel ondersteunen. Dan met een lening op de proppen komen. En achteraf blijkt het een enorme torenhoge rente daarmee samen te hangen. De hulpende hand wordt geboden. En uiteindelijk draait het erop uit dat iemand zijn bedrijf helemaal verliest. Doordat hij gedwongen wordt aandelen van de hand te doen. En zien jullie dus nu ook dat bedrijven door die crisis, door die hoge grondstofprijzen, die hoge energierekening, dat daardoor dus sneller geneigd zijn om er daadwerkelijk mee in zee te gaan? Dat ze dus daardoor ook sneller in de problemen komen uiteindelijk? Ja, die indicatie die hebben wij wel. Ja. Carijn van Doornen van MKB Nederland. Wat horen jullie nou van ondernemers? En is het inderdaad herkenbaar dit wat Axel zegt over die familiebedrijven bijvoorbeeld? Ja, het signaal van Axel herken ik helaas wel. Dus je ziet dat ondernemers in financieel zware tijden zitten. Hè. Sommige ondernemers hebben door de coronacrisis echt wel flinke schulden opgebouwd. Je ziet dat huren zijn uitgesteld. Ze hebben inmiddels belastingschulden. De coronacompensatie moet soms deels terugbetaald worden. Dat zijn allemaal financiële zorgen. Daarbovenop komt natuurlijk nog de oorlog in Oekraïne. Dat leidt tot hoge grondstofprijzen, hoge energieprijzen. Dus al met al zorgt dat voor hele grote financiële zorgen. En als je financiële zorgen hebt, dan ben je nou eenmaal kwetsbaar voor die ondermijnende criminaliteit. En kwetsbaarder voor afpersers. Zoals Axel terecht zegt, zij voelen dat als geen andere, die afpersers. Die zoeken dit soort mensen op. Nee, dat is dus de vraag inderdaad van mij aan Axel van de Vertrouwenslijn. Kunnen we dus eigenlijk wel zeggen dat criminelen daar dus gewoon weg gebruik van maken? Die maken daar misbruik van. Dat klopt. Die ondermijnende criminaliteit heeft ook gewoon een businessmodel. En die zoeken gewoon inderdaad die kwetsbare ondernemers op. En dat kan op allerlei verschillende manieren gaan. En wanneer je eenmaal in dat web geraakt en met zo'n partij in zee gaat, dan is het moeilijk om uit die tentakels vandaan te komen. Want ondernemers kunnen dus naar die vertrouwenslijn bellen. Vertrouwenslijn, moet natuurlijk juist in vertrouwen blijven. Dus ik kan me voorstellen dat je niet hier nu alle voorbeelden kunt geven. Maar kun je in het algemeen iets vertellen over wat ondernemers dan aan de telefoon vertellen en hoe het ze ook in het hart raakt? Ja, ik kan daar wel in zijn algemeenheid natuurlijk wat over vertellen. Ik ga niet specifiek op casuïstiek in. Dat begrijp je, denk ik. Anders zou het niet meer de vertrouwenslijn hebben. Precies, dat klopt helemaal. Een voorbeeld is dat zaken wordt gedaan met een bepaald bedrijf. En dat lijkt gewoon een gouden greep te zijn om je continuïteit van je bedrijf veilig te stellen. En dan gaat het heel successiefelijk. Blijkt dat die samenwerking die zo mooi leek te zijn hele andere vormen aanneemt. En inmiddels weet dan het bedrijf waar je zaken mee, of de persoon waar je zaken mee doet, weet al heel veel van jou en die gaat daar misbruik van maken. Die weet hoe je familiestructuur in elkaar zit. Die weet misschien andere persoonlijke dingen. En waar dreigen ze dan mee? Bedrijfsgeheimen. Ja, dat kan van alles zijn. Dat kan zijn persoonlijke omstandigheden waarvan je eigenlijk niet wil dat die naar buiten komen. Maar dat kunnen ook gewoon bedrijfsgeheimen zijn waarvan je, wanneer dat bekend wordt, dat je concurrenten daar mee aan de haal gaan. De scope is enorm breed waarmee je afgeperst zou kunnen gaan worden. Maar het gaat erom, en dat is wel de essentie, het zijn kwetsbaarheden in relatie tot die ondernemer. En de ander wil daar voordeel bij te spinnen. Carijn van Doornen van VNO-NCW, MKB Nederland. Als we dan even naar het fenomeen afpersing kijken en alle vormen waarin het kan voorkomen, hoe zou je het dan omschrijven? Ja, je ziet dat, zoals Axel terecht zegt, dat het in heel veel verschillende vormen voorkomt. Dus het is moeilijk voor een ondernemer om het ook te herkennen. Hoe het ook begint. Begint het klein? Want, ja, wat Axel terecht zegt, iemand doet zich voor als een bona fide ondernemer of investeerder. Die zegt, ik help jou wel. En uiteindelijk blijkt het na verloop van tijd foute boel te zijn. Ja, en probeer er dan nog maar eens uit te komen. En dat is het moment dat je dus hulp moet gaan zoeken. En het zeker niet bij je moet houden. En dus de vertrouwenslijn moet bellen. Ja. En zien jullie nu ook echt een toename door de crisis? Ja, nou ja, wij zien wel het gevaar. Dus het is niet zo dat wij gebeld worden door ondernemers. Dat ze afgepest worden. Maar we zien wel, erkennen wel het gevaar. En bij de verschillende brancheorganisaties maken wij hun er ook op attent dat de vertrouwenslijn er is en dat het gevaar wel op de loer ligt nu dat die financiële zorgen van die ondernemers nu zo pregnant aanwezig zijn. Nou proberen wij in dit programma natuurlijk altijd in kaart te brengen hoe groot zo'n probleem is. Nou, dan hebben we dus wel de cijfers van de vertrouwenslijn, Noah. Maar is verder nou goed voor ons te achterhalen, nou ja, hoe vaak dit voorkomt? Nou, dat is dus best lastig, want het is een verborgen delict. Dus veel ondernemers, dat komt door een aantal dingen. Veel ondernemers melden het niet door angst of schaamte. Daarbij komt ook nog dat er bij de politie geen onderscheid wordt gemaakt in aangiftes van ik als privépersoon die aangifte doet van afpersing, of als ondernemer aangifte doet van afpersing. Dus dat wordt niet apart bijgehouden, oh, dit gaat om een ondernemer. Nee, dat wordt eigenlijk op één hoop gegooid. Dus daardoor kan je dat onderscheid ook niet maken. Dus we weten niet precies op welke schaal het voorkomt. Maar bureau Beke deed in opdracht van het ministerie van Justitie en Veiligheid onderzoek naar afpersing bij ondernemers. En dat was in 2013. En daaruit blijkt dat 1 op de 10 ondernemers te maken kregen met afpersing. En nou ja, in 2013 spraken ze over 2 toenemende vormen van afpersing. Protectieafpersing. En dat zijn eigenlijk criminele organisaties die bijvoorbeeld bij een café binnengaan en zeggen, nou ja, dit wordt nu ons clubhuis en wij nemen hier de boel over. En de andere vorm is die destijds toenemend was, is cyberafpersing. Daar komen we zo even over te spreken. Ik ben toch even benieuwd als we ook horen van, nou ja, die cijfers en hoe dat wordt bijgehouden. Daardoor is het natuurlijk ook, Karijn van Doorne van de werkgeversorganisatie, heel lastig dus in kaart te brengen hoe groot dit probleem nu is. Zou dat anders moeten? Ja, zeker. Als je een probleem goed wil aanpakken, dan moet je zicht hebben op het probleem. Dus het is heel jammer dat het op deze manier wordt geregistreerd, hè, en dat er geen onderscheid wordt gemaakt tussen een ondernemer of een particuliere persoon. Dus wij zouden er wel voorstander van zijn dat dat beter en nauwkeuriger wordt onderzocht en bijgehouden. Het uitmaken dus? Ja, als je weet hoe het probleem in elkaar zit, dan kun je ook een goede aanpak erop loslaten. Dan hebben we het dus over cyberafpersing. Hè? Daar heeft Noah het over. Axel van Pijl van de Vertrouwenslijn. Waar hebben we het dan over, cyberafpersing? Is dat dan het hacken? Hacken, ransomware. Dus je bestanden die versleuteld zijn, waar je niet meer bij kan. En waar je dan inderdaad een bedrag in bitcoins moet betalen om zeg maar de ontsleutelingscode te ontvangen. Ja, en dat is een enorme hoos momenteel. Want in 2013, uit het onderzoek van Bureau Beke, bleek dus dan, ja, dat dat in opkomst is. Maar goed, we zijn nu 10 jaar verder. Absoluut. Het is alleen maar meer geworden, denk ik. Het is enorm geëxplodeerd. Er zijn heel veel bedrijven, nou ja, we kennen allemaal de voorbeelden die ook genoemd zijn in de media, waar gewoon bedrijven hun hele bestand weg is, wordt gedreigd met persoonsgegevens openbaar te maken of wat dan ook. Ja, dat is een enorm probleem. En dat is dus een van die kwetsbaarheden van die ondernemers. Dat is in dit geval hun IT-infrastructuur. Ja, en voor wat voor problemen kom je dan te staan, Karijn van Doorne, als ondernemer, als dit je dan overkomt? Als het echt over cyberafpersingen? Ja, een ondernemer komt op een goed moment op zijn bedrijf en die zet zijn computers aan en alles is op zwart. Dat betekent dus dat hij niet meer bij zijn klantgegevens kan, niet meer bij voorraad kan en zijn hele bedrijf ligt plat. En moet hij dan heel veel stappen zetten om dat, nou ja, weer goed te krijgen en gewoon weer te ondernemen? Want dat is wat een ondernemer het liefste doet. Precies. Een ondernemer wil natuurlijk zo snel mogelijk dat zijn bedrijf weer up and running is. Het enige wat het vaak nog doet is de mail. Daarmee communiceert natuurlijk de crimineel. Daarmee zoekt hij contact en daarmee vraagt hij dus ook vaak bitcoins. Als je de bitcoins betaalt, dan gaat de computer weer open. Ja, maar ons advies is natuurlijk om nooit te betalen, maar direct de politie te bellen. Ja, en wat moet je dan nog meer doen als je de politie belt? En welke stappen zet je dan nog meer? Ja, het probleem is natuurlijk, zoals je terecht zegt, die ondernemer wil zo snel mogelijk dat zijn bedrijf weer aan de gang is. Dus wat hij doet, is hij belt een IT-dienstverlener en zegt, joh, dit overkomt mij, help mij. dan wordt de backup wordt dan geïnstalleerd. Hè, en zo wordt het bedrijf weer aan de praat geholpen. Maar die ondernemer moet dus ook nog fysiek naar een politiebureau toe om aangifte te doen. En als er ook nog persoonsgegevens mogelijk op straat komen te liggen, dan moet hij ook nog naar de autoriteit persoonsgegevens. Dus uiteindelijk is die ondernemer die de slachtoffer is geworden van een afpersing, die moet naar heel veel verschillende loketjes en heel veel stappen ondernemen voordat hij weer verder kan. En hoe zou dat anders kunnen? Waar zou je voor pleiten? Ja, ik zou eigenlijk voor pleiten om die ondernemer die de slachtoffer is geworden van zo'n digitale afpersing zoveel mogelijk te ontzorgen. Dus die belt 1 telefoonnummer, daar krijgt hij technische hulp. Daar levert hij dus ook alle informatie aan om die technische hulp te kunnen krijgen en zijn bedrijf weer aan de gang te gaan. Vervolgens gaat hij weer aan het werk. En die informatie die dan bij dat nummer ligt, die kan hij dan doorgeven aan de politie of aan de dus eigenlijk één nieuw loket waar dit allemaal samenkomt. En waar ze dus ook allemaal in samenwerking. Ja, IT-specialisten, politie en dergelijke. Ja, als een bestaand loket het kan, vind ik het ook goed. Maar 1 punt waar dat die ondernemer gelijk wordt ontzorgd. Zometeen dan praten we verder en dan horen we ook het verhaal van ondernemer Marcel die van die afpersingsmails ontving en criminelen dreigden een granaat voor zijn club neer te leggen en dat deden ze uiteindelijk ook. Dat zometeen. Eerst het NOS Journaal met Ewout de Jong. NPO Radio 1. De toetreding van Finland tot de NAVO is een stap dichterbij. De Turkse president Erdogan heeft zijn zegen eraan gegeven. Volgens Erdogan heeft de hulp van Finland na de aardbevingen in Turkije de onderlinge vriendschap versterkt. De Finse president zei op een gezamenlijke persconferentie wel dat ook Zweden lid van de NAVO moet worden. Het internationaal strafhof in Den Haag heeft een arrestatiebevel uitgevaardigd tegen de Russische president Poetin vanwege oorlogsmisdaden die gepleegd zouden zijn in Oekraïne. Het gaat specifiek om de deportaties van kinderen uit de bezette gebieden in Oekraïne naar Rusland. 12 gemeenten in Zuid-Limburg en Belgisch-Limburg verzetten zich tegen de uitbreiding van het aantal vluchten op vliegveld Biersen bij Luik. Dat kreeg een vergunning voor uitbreiding van 35.000 naar 50.000 vluchten. De gemeenten zijn bang voor meer geluidsoverlast en meer stikstofuitstoot. En de Amerikaanse oud-president Trump mag weer op YouTube. Eerder werd ook zijn blokkade op platforms als Facebook, Instagram en Twitter opgeheven. Trump werd onder meer van YouTube verbannen na de bestorming van het Capitool door zijn aanhangers in januari 2021. Het Misdaadbureau. Je luistert naar het Misdaadbureau van Omroep WNL. Steeds vaker worden ondernemers afgeperst of bedreigd. De vertrouwenslijn afpersing ontving in het afgelopen jaar veel meer telefoontjes dan de jaren ervoor. En daarover is hier te gast de directeur van de vertrouwenslijn, Axel van Pijl. Ook hier Karijn van Doornen van werkgeversorganisatie VNO-NCW MKB Nederland. En onze onderzoeksjournalist Noah van Oostrom. En Noah, jij hebt gesproken met Marcel, dus een ondernemer uit Amsterdam die zwaar in de problemen kwam. Wat voor bedrijf had hij nou? Marcel had een nachtclub in Amsterdam, Club Ape. En dat is een club die vooral R&B draait, hip-hop. Een beetje een high-end club, noemen ze het. High-end, ja, een beetje luxe. Luxe, ja, 5-sterren club noemen ze het eigenlijk ook wel. Ja, en op foto's van die club... Ik kom er niet dagelijks naar het club. Ik kom er ook niet dagelijks. En op foto's van die club... zie je ook wel dat het bepaalde allure uitstraalt. Je ziet gouden en marmeren details terugkomen. En eigenlijk draaide die club goed. Maar op een gegeven moment kregen zij te maken met bedreigingen. Bezoekers die bijvoorbeeld niet binnen mochten, dreigden om een granaat neer te leggen of de boel maar even te komen beschieten. En uiteindelijk is dit ook gebeurd. Er is een handgranaat voor de deur gelegd. Zo. Ja, en de deur is na sluitingstijd doorboord met kogels. Dus echt heel heftig. En toen is het ook dicht gegaan, denk ik, door de gemeente gesloten, lijkt me. Toen is de club inderdaad door de burgemeester gesloten om de openbare orde en veiligheid te herstellen. En ja, dat was voor die ondernemer natuurlijk een strop, want ja, dan is er geen omzet meer om te draaien. Maar tot overmaat van ramp werd de club vervolgens afgeperst via internet, via mailtjes. En wat stond er dan in die mails? In die mails werd gerefereerd naar het sluitingsbeleid van de gemeente. Dus hè, nou ja, als jij niet betaalt, dan zullen we nog wel een keer een handgranaat voor de deur leggen. Zo, dan kan jij maand niet meer open, nooit meer. Precies, dan is de kans dat je nooit meer open kan inderdaad heel groot. En al meerdere ondernemers hadden ook de deur moeten sluiten naar aanleiding van dat soort mailtjes en granaten. En om dat te voorkomen moest de club 50.000 euro overmaken in bitcoins. En eigenaar Marcel Norbert vertelt over de impact. Op een gegeven moment kwamen de mails binnen met de eis tot het storten van bitcoins. Anonieme telefoontjes. Medewerkster die op kantoor zat, die niet verder wilde, die is er ook mee opgehouden. Die voelde zich echt heel erg bedreigd door alle constant telefoontjes waar eigenlijk niks te horen was. En ook de mail die gevolgd is. Daar hebben we aangifte uiteraard van gedaan. En ja, daar gebeurt eigenlijk gewoon zelden of nooit iets mee. Dat duurt lang voordat je überhaupt hoort of er iets mee gebeurt. Dus je moet constant met de recherche vragen. In die tussentijd vraagt nooit niemand, dat is heel raar, hoe je je daar als mens of als ondernemer bij voelt. Als ondernemer ga je natuurlijk heel anders kijken. Je gaat camera's aan je huis hangen. Je loopt 's avonds met beveiliging van de club naar je auto toe. Je denkt bij jezelf, wat weten ze van me? Hoe kan het mij privé raken? En hoe kan ik vermijden dat er iets raars gaat gebeuren in die bedreiging, zonder dat ik ga betalen? Je gaat over je gezin nadenken, je gaat je vrouw op vakantie sturen. En je gaat op een andere manier op zo'n moment door het leven. En je weet niet, je hebt geen referentiekader, wie je nou kan vragen, wat moet ik doen? Dus je voelt je heel, heel erg klein en eenzaam op zo'n moment. Maar eigenlijk vanuit de overheid krijg je nul steun voor wat betreft hoe, als er bij je ingebroken wordt, dan wordt er al snel aangeboden dat je daar geestelijk bijstand in kan krijgen. In dit soort gevallen gebeurt er echt helemaal niks. Je wordt als ondernemer, en zeker als horeca-ondernemer, altijd al snel gezien als het verlengstuk van criminaliteit. En daardoor zul je het wel over jezelf afgeroepen. Maar als ondernemer krijg je er nooit geen enkele steun. En dat doet wel veel met je. En ja, als je dan vraagt wat ik gewild zou hebben, zet de politie voor de deur en laat zien dat ondernemer en overheid hand in hand zijn. Het gaat over hardwerkende mensen. Noah, jij hebt Marcel natuurlijk uitgebreid gesproken. Wat doet hij eigenlijk nu? Ik bedoel, want ja, de lol gaat er dan wel af, lijkt me. Ja, hij is er echt klaar mee. Hij is helemaal weg uit de horeca. Hij is nu CEO van een grote opticienketen. Dus echt totaal wat anders. Maar dat komt ook omdat dit hem echt heel erg heeft afgeschrikt. Hij zei ook tegen mij toen ik daar was, dat hij niks meer met nachthoreca te maken wil hebben. En dat hij zelfs anderen adviseert om daar ook van weg te blijven. Omdat dit soort dingen in zijn ogen dus op die manier gebeuren. Ja, hij zegt dus, maar goed, dat is zijn verhaal. Hè. We worden veel te snel in de horeca gezien als verlengstuk van criminaliteit. Karijn van Doornen van VNO-NCW, MKB Nederland. Zit daar wat in? Hoor je dit vaker? Ik hoor het wel vaker, maar criminelen die zetten die ondernemer zo onder druk. Als je hoort wat voor impact het heeft, het is toch ongelooflijk. Die ondernemer heeft er niks mee te maken. En die wordt gewoon door een crimineel onder druk gezet en moet gewoon zijn tent sluiten. Maar is het iets wat jullie juist in de horeca dus ook veel zien? Hè? Is dat nou zo'n branche, een kwetsbare branche? Ja, zeker. Horeca is zeker een kwetsbare branche. Wordt vaak onder druk gezet, wordt vaak afgeperst door criminelen. Ja, en dat hij dan zegt, nou, we worden toch te snel gezien. Hè? En dat is natuurlijk ook de kritiek die hij heeft. Nou ja, als verlengstuk van de criminaliteit, van de criminele Axel van Pijl, van de vertrouwenslijn. Gaat hij daar dan misschien tekort door de bocht ermee? Of zit er ook wel wat in? Ja, lastig te zeggen. Ik zou geneigd zijn, ja, dat is tekort door de bocht. Want het zit vele malen ingewikkelder in elkaar. Het verhaal wat ik net hoorde is natuurlijk heel aangrijpend. Hè? Die ondernemer die wordt echt aan alle kanten in de mangel genomen. En het is natuurlijk verschrikkelijk dat hij uiteindelijk zijn bedrijf moet opgeven. Maar ook hier gaat het weer heel erg op een sluipende manier. Bijvoorbeeld protectieafpersing is iets wat veel in de horeca plaatsvindt, waarbij het deurbeleid wordt overgenomen. Hè? Dus er wordt bescherming eigenlijk opgedrongen aan die ondernemer. Vroeger was het vele malen erger. We hebben die branche ook natuurlijk wat meer gereguleerd. Hè? De portiers- en beveiligingsbranche, dat is meer gereguleerd. Vroeger was dat wat minder. Maar die kwetsbaarheden zijn er nog steeds. Je moet je voorstellen dat ook na die corona-periode heel veel ondernemers tot echt in hun oren in de schulden zaten. Nou ja, en juist natuurlijk de horeca, waar ze natuurlijk maanden dicht zijn geweest. Ik gaf al eerder in het verhaal aan, kwetsbaarheden wordt naar gekeken. En nou ja, bij de horeca is dit een van de kwetsbaarheden die zich momenteel voordoet. Nou zegt Marcel wel een aantal interessante dingen. Bijvoorbeeld ook, nou ja, hij heeft aangifte gedaan en zegt, nou ja, daarna heb ik er gewoon heel lang niks meer over gehoord. Karijn van Doornen van de werkgeversorganisatie. Hoor je dit van meer ondernemers? Hè? Van wat gebeurt er op het moment dat er aangifte wordt gedaan? En blijft dat dan bijvoorbeeld heel lang liggen inderdaad? Ja, dat hoor ik helaas wel vaker. Politie heeft natuurlijk te maken met een heel groot capaciteitstekort. En daardoor gaat bloed en spoed altijd voor. En zie je dat aangiftes van ondernemers vaak blijven liggen. En wat doet dat met ondernemers? Ja, het gevolg is dat zij gewoon minder aangifte doen. Want als er niks mee gebeurt, dan denk je de tweede keer, nou ja, laat maar. Ja, waarvoor zou ik tijd investeren in het doen van aangifte als ik er nooit meer iets van hoor en de boef ook niet wordt gepakt? Ja. Hoeveel zaken behandelt de politie eigenlijk, Noah, op het gebied van afpersing? Ook al kunnen we het dus niet echt uitsplitsen naar ondernemers. Ja, er wordt dus inderdaad geen onderscheid gemaakt in die aangiftes van privépersonen en ondernemers. Dus dat belandt op een stapel, dat bespraken we net ook al even. Maar in de categorie afpersing, en daar valt ook chantage onder, registreerde de politie 2060 misdrijven van chantage en afpersing in 2022. En 5 jaar daarvoor was dat nog 1680 registraties. Ja, en als we het dan nu over de politie hebben, Axel van Pel van de Vertrouwenslijn, even voor de duidelijkheid, Vertrouwenslijn staat helemaal los, toch, van de politie? Ja, de Vertrouwenslijn staat helemaal los, is onafhankelijk. We bieden een luisterend oor voor die ondernemer. De regie ligt ook bij die ondernemer. En ik wil toch wel een misverstand uit de wereld helpen. Het is dus niet alleen voor die ondernemer zelf, maar we zien in de praktijk ook dat de directe omgeving van die ondernemer, een partner, een compagnon, ook belt naar ons. En daar zijn we ook nadrukkelijk voor, om ook daar een luisterend oor te bieden. Maar is het meer dan een luisterend oor? Het is ook meer dan een luisterend oor. Want wat wij ook proberen is samen met degene die belt die casus helemaal door te nemen en te ontrafelen. Wat is er nou aan de hand? En ook proberen we dan handelingsperspectieven aan te bieden. Ja, precies, want dat denk ik bij al deze voorbeelden ook. Van ja, wat is dan wijsheid? Wat moet ik dan doen als ondernemer? Ja, precies. Nou ja, Het mooiste is altijd wanneer je toch die stap naar de politie maakt. En daar kunnen wij in bemiddelen. We kunnen dat ook helemaal voorbereiden voor die ondernemer. En wij hebben hele goede contacten met een landelijk expertise-netwerk binnen de nationale politie. Dat zich ook specifiek hier dan mee bezighoudt? Ja, dat is het zogenaamde GOA-netwerk, gijzeling, ontvoering en afpersing. Daar zitten allemaal experts door heel het land heen. En wanneer die ondernemer daar klaar voor is, dan dragen we die casus over aan dat specialistennetwerk. En dan zit je echt op het juiste niveau met juiste specialisten die zaak verder kunnen oppakken. En weet je dan zelf hoe het dan verder gaat met die zaak? Want of ligt het dan bij de politie en dan is het niet meer in de handen van de Vertrouwenslijn natuurlijk? Nee, dat klopt. En dat is maar goed ook. Maar wij krijgen uiteraard wel, we hebben innige contacten met dat netwerk. We krijgen natuurlijk wel een terugkoppeling. Meer in het algemeen meer misschien. In het algemeen niet. Ben je daar dan niet heel nieuwsgierig naar? Dat je soms toch even gaat googlen. Hey, is hier al iets over bekend geworden? Of... Nou ja, soms zie je een zaak wel weer terug in de media. Dat een zaak voor de rechter is gekomen. Ja. En nou vertelt Marcel ook in het voorbeeld over een medewerkster die daar op het kantoor, die daar gewoon niet meer wilde werken door alles wat er aan de hand was. Ik kan me dat trouwens ook best wel voorstellen. Karijn van Doornen van de werkgeversorganisatie. Horen jullie dit vaker terug ook? Dat het ook voor die werknemers heel erg lastig is? Ja, zeker. Een afpersing heeft hele grote gevolgen voor de ondernemer, voor de werknemers, voor de omgeving van de werknemers en van de ondernemer. En waar worden bijvoorbeeld werknemers zelf ook wel eens benaderd? Ja, zeker. Je ziet dus ook dat nu in deze tijd werknemers zelf ook soms financiële schulden hebben. Dat kan ook door een scheiding of door een verslaving. Maar ook door de toegenomen kosten voor de boodschappen of voor de energierekening. En zo'n werknemer die dan hoge schulden heeft of financiële nood heeft, die is dus ook kwetsbaar. En daar heeft de werkgever natuurlijk ook een verantwoordelijkheid voor. Ja, maar die lopen dus net zo goed ook wel het risico om afgeperst te worden als ze bijvoorbeeld op een belangrijke positie bijvoorbeeld zitten. Precies. En een criminele ondernemer is net als een gewone ondernemer. Hè, die heeft vastgoed nodig, transport nodig. Die heeft cruciale posities binnen een onderneming nodig, bijvoorbeeld in de haven. En daarom is het belangrijk dat werkgevers ook met werknemers in gesprek gaan. Ik bedoel dan dus die vermenging van de onderwereld die toch ook in de bovenwereld uiteindelijk nodig heeft. Ja, die onderwereld die heeft de haven van Rotterdam nodig om te zorgen dat die cocaïne binnenkomt. En die heeft dus ook nodig dat die container op een bepaalde plaats komt. Of minder zichtbaar wordt voor de douane of minder opvalt bij de douane. En daar kan een werknemer op een cruciale positie een hele belangrijke rol in vervullen. En die crimineel, die heeft gewoon recruiters in dienst. Die speuren dit soort mensen op. Hè. Die zoeken dus mensen op cruciale posities. Die kijken wie dat er financiële problemen heeft. En die zoeken ze gewoon op. Dus in die zin maak je echt wel de vergelijking met een echte ondernemer. Ja, zeker. En een ondernemer heeft dus ook de verantwoordelijkheid om met werknemers in gesprek te gaan en misschien ook hun wel te trainen over hoe ze weerbaar kunnen zijn tegen dit soort verleidingen. Noah, zijn er nou bekende voorbeelden van echt werknemers die worden afgepest? Ja, een groot voorbeeld daarvan is Bedrijf De Groot. Dat is een grote leverancier van groente en fruit. En daar werd in 2019 400 kilo drugs gevonden tussen de bananen. En het bedrijf heeft hier toen netjes aangifte van gedaan. En de politie nam de drugs in beslag. Maar degene die claimde dat het drugs van hem was, is het bedrijf toen gaan afpersen. En dat is echt heel erg ver gegaan. De eigenaren werden afgeperst en er werd gedreigd een medewerker te liquideren als er geen geld op tafel zou komen. En daar is het niet bij gebleven. Door een fout van het Openbaar Ministerie lekte er gegevens uit van medewerkers. Een adreslijst met namen werd bekend. En dat werd per ongeluk toegevoegd aan het strafdossier. En in 2020 en 2021 werden er 13 aanslagen gepleegd, waaronder 9 pogingen tot moord. En echt heel heftig. Zijn echt huizen in brand gestoken van die medewerkers. Talloze gezinnen hebben hier dus mee te maken gehad uiteindelijk. Talloze gezinnen hebben hier echt mee te maken gehad. Ja, dat was echt, dat heeft enorme impact gehad op die medewerkers. Axel van Pijl van de Vertrouwenslijn. Wat is nou het meest wat je... Want jullie, we hebben jouw medewerkers, die spreken een heleboel van deze ondernemers, maar dus ook de familie, de medewerkers eromheen mogelijk. Wat komt nou het meest bij jullie binnen? En dan bedoel ik de impact die het heeft op je hele leven. Vooropgesteld dat onze medewerkers goed getraind zijn om met deze casuïstiek om te gaan. Maar dat laat onverlet dat je het hele schrijn met name de paniek, de wanhoop, de angst die je hoort, waarvan bij mensen gewoon echt met de rug tegen de muur staan. Ja, dat doet wel ook wat met jou als zeg maar medewerker van de vertrouwenslijn. Nou, dat wou ik nou net zeggen, want dat klinkt een beetje raar, maar is het dan leuk werk om te doen? Want je hoort alleen maar ellende. Ik denk dat het dankbaar werk is, want je probeert echt een helpende hand te bieden aan die ondernemer. Die ondernemer die, wat ik net al aangaf, staat echt met zijn rug tegen de muur. En die probeer je dus ook psychologisch bij te staan om een volgende stap te zetten. Want je moet je voorstellen, er is een enorme angst vaak. Er is schaamte van, goh, hoe ben ik nou zo dom kunnen zijn om toch met die partij in zee te gaan. Ja. Dus eigenlijk zien jullie nog een topje van de ijsberg? Wij zien een heel, heel klein topje van de ijsberg. Absoluut, want het probleem, hè, Noah gaf dat net ook al aan, dat er indicaties zijn uit onderzoek van Bureau Beken dat 1 op de 10 ondernemers is afgeperst. Nou, dat onderzoek is al een hele tijd geleden gebeurd. Dat was nog voordat met name de cyberafpersing zo enorm is geëxplodeerd. We zien maar een heel klein topje van de ijsberg. Nou ben jij, Noah, ook in de geschiedenisboeken gedoken. Hè? Wat zijn nou de opvallendste zaken? Ja, afperszaken hebben we het dan natuurlijk over. Ja, we hadden het net natuurlijk al even over dat vooral familiebedrijven in het MKB slachtoffer worden, heel kwetsbaar zijn. Maar er zijn veel meer voorbeelden, ook van grote bedrijven, ketens die slachtoffer worden. En een bekend voorbeeld is de afpersingszaak bij Campina, het grote zuivelbedrijf. Een jaar lang probeert een man daar geld af te dwingen bij het bedrijf door de toetjes van het merk te injecteren met rattengif en vervolgens terug te leggen in de schappen van de supermarkt. En daarbij is ook een vrouw onwel geraakt. En de man is uiteindelijk wel opgepakt. En die zegt ook, ja, het was niet de bedoeling om mensen in levensgevaar te brengen. Hij heeft het gif zelfs eerst op zijn geit getest. Die zou er alleen misselijk van zijn geworden. Dus toen dacht hij, nou, dan kan ik dit bij de toetjes er ook wel in doen. En hij wilde het zuivelbedrijf geld afhandig maken en eiste 2 ton. Zo. En er zijn natuurlijk ook nog veel andere afperszaken. Ja, hele de bekende, misschien de Jumbo-afperser kan ik me nog wel herinneren. Ik denk velen van ons nog wel. Ja, precies. Ja, dat was in de periode van 2015. Kreeg die supermarktketen te maken met bedreiging en afpersing. En zo ging er een explosief af in het filiaal in Groningen. Werden er dreigmails gestuurd. Een filiaal in Zwolle ontving een verjaardagskaart met explosieve stoffen erin. En daardoor is de keten ook heeft de hele keten besloten alle filialen te ontruimen in Nederland. En de verdachte eiste 2000 bitcoins en dat stond destijds gelijk aan 4 ton. Zo. Nou ja, het mag duidelijk zijn, hè? Mocht je als ondernemer in de problemen zijn gekomen, dan kun je dus nu die vertrouwenslijn bellen. Volgens mij bestaat die sinds 2011, als ik het goed heb, Karijn van Doornen van VNO-NCW MKB Nederland. Waarom moest dat nummer er eigenlijk komen? Ja, omdat ondernemers die zitten zo in angst als ze afgepest worden. Het is heel belangrijk dat je gewoon een vertrouwde lijn kan bellen waar je hulp kan vinden. Zonder dat je nog niet meteen stappen hoeft te ondernemen. Ja, zonder dat er gelijk zwaailichten voor de deur staan. Ja. En hoe lang bestaat die? Ja, sinds, dat zei ik eigenlijk al, sinds 2011, Noah. Maar hoe is dat toen ontstaan? Ja, die vertrouwenslijn, nou ja, je vertelde het al, die bestaat dus inderdaad sinds 2011. En die ontstond eigenlijk doordat de politiek druk uitoefende op het ministerie van Justitie en Veiligheid om afpersing aan te pakken en ondernemers te ondersteunen. En twee oud-politiemannen werden toen benaderd om, nou ja, om dit op poten te zetten en de telefoon op te nemen en zaken te behandelen en die ondernemers te adviseren en te helpen. En een van die twee mannen is Henk Munting. En Henk is inmiddels midden 70, woont in Groningen. Op leeftijd nu. Op leeftijd, geniet nu van zijn pensioen met zijn vrouw. Maar destijds was hij pas net gepensioneerd en nou ja, hij wilde heel graag dit project doen. En hij heeft vanuit de politie ook veel ervaring met slachtoffers en ook met ondernemers die hier slachtoffer van worden. En hij vertelt over de iets wat amateuristische start van de vertrouwenslijn. Het was eigenlijk heel amateuristisch. En ik weet nog dat we één telefoon hadden. Die kregen van het ministerie van Justitie. Die telefoon was, bleek ons, die was al gebruikt op het ministerie. Maar er stonden nog adressenbestanden in de telefoon. Dus dat was, kennelijk hebben ze ergens nog een telefoon liggen die wij daar mochten gebruiken en zo. Nou, dat ondersteunt wel even het amateuristische aanpak in het begin, hè. En we hadden zo'n een week op, een week af dienst hadden we samen. Dus we deden dat voor heel Nederland. En als er een melding kwam, die bijvoorbeeld en de telefoon werd door mij aangenomen. En de melding was voor Zuid-Nederland. Dan gaf ik daardoor aan mijn collega. En die ging dan verder afwerken en andersom dus ook. Maar er was natuurlijk geen doen om één telefoon en dan halverwege te rijden en de telefoon over te geven en zo. Dus we hebben die nummers volgens mij gewoon naar elkaar doorgeschakeld. En wat voor verhalen hoorde u nou van die ondernemers in het begin? Ik herinner me nog een geval in de omgeving Amsterdam. Die was een mevrouw die me belde. En die mensen die werden zodanig afgeperst. Die durfden de gordijnen thuis niet meer open te doen. En als ze de straat in moesten voor boodschappen of de kinderen wegbrengen, dan keken ze om zich heen of er dus bijzondere situaties sprake van was. En die mensen waren echt heel bang. Ja, het gaat natuurlijk altijd gepaard met bedreigingen, vooral met geweld, maar ook met ruit ingooien, brandstichting, dat soort zaken. Op die manier werden ze bedreigd. Deze mensen hadden dus aangifte gedaan, was ook in behandeling bij de politie. Doordat de druk bij deze mensen zo groot was, heeft de politie toen besloten om aanhoudingen te verrichten. En toen is er was een kleine bende, was dat. Die zijn dus van de straat geplukt en aangehouden zo. En toen was die dreiging voor die mensen dus voorbij. Nou, zo zie je wat het op kan leveren. Axel van Pijl, volgens mij ken je Henk wel goed. Ja, ik ken Henk erg goed. Hoe is het om zo te horen? Even een duik in de geschiedenis van de vertrouwenslijn. Ja, de mannen Wil Kempers en Henk Munting die hebben echt pionierswerk verricht met een oude Nokia. Nou, jullie hebben het gehoord. En gelukkig is er wel, is de lijn heel erg verbeterd en geprofessionaliseerd verder. Nu een heel team. Het is nu een heel team, inderdaad. Maar chapeau voor hoe de heren dat toen op die manier met de beperkte middelen hebben opgezet. En nou ja, mochten ondernemers luisteren die dus in de problemen zijn gekomen, dan is er de mogelijkheid om de vertrouwenslijn afpersing te bellen. Maar je kunt ook naar ons bellen voor heel andere dingen. Want we gaan luisteren naar een vraag van de luisteraar. WNL Misdaadlijn. Via de WNL Misdaadlijn kun je zelf je verhaal delen of onze onderzoeksredactie een vraag stellen. En deze keer een vraag van Albert. Hallo, hier Albert. Ik heb een vraag over woninginbraken. Vinden woninginbraken vaker overdag of 's nachts plaats? En in welk seizoen vinden de inbraken het meeste plaats? Daar ben ik wel benieuwd naar. Nou, de vraag is dus, Noah, wordt er vooral 's nachts of overdag ingebroken? En ook nou in welk seizoen dan? Nou, jij weet hier nu alles van, volgens mij. Ik ben daar inderdaad helemaal ingedoken en op onderzoek uitgegaan. En we hebben daar over gesproken met Marcelino Levering. En hij werkt bij het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid. En hij is projectleider politiekeurmerk Veilig Wonen. Het is een hele mond vol, nou, maar hij weet in ieder die geval... Die weet er echt alles van. Hij weet er alles dat van. Dat moet wel met zo'n titel. Hij weet alles van woninginbraken. En hij legt ons uit wanneer inbrekers nou extra op de loer liggen. Je ziet toch dat woninginbraken inderdaad op bepaalde tijden of binnen bepaalde tijden en ook in bepaalde periodes toch wel over het algemeen het meeste plaatsvinden. Vanaf oktober tot en met maart zie je toch wel dat de meeste woninginbraken gepleegd worden. Omdat ja, waar inbrekers niet dol op zijn, is dat ze natuurlijk gezien worden. En dat is natuurlijk ten tijde van de donkere dagenperiode minder. Hebben ze daar minder kans toe. De meeste inbraken die worden gemiddeld genomen toch wel tussen 5 uur 's middags en 11 uur 's avonds gepleegd. Maar er zijn natuurlijk ook zeker lokaal inbrekers die veel meer in de nacht opereren. Alleen het is wel zo dat over het algemeen in de nacht de mensen natuurlijk wel thuis zijn. Dus dat betekent voor een inbreker dat ze daarmee wel meer risico lopen om overlopen te worden, zoals ze dat noemen. Dus met andere woorden, dat ze gesnapt worden. Dus hij zegt vanaf oktober tot en met maart. En dus het vaakst tussen 5 uur 's middags en 11 uur 's avonds. Kortom, we zitten nu op dit moment helemaal niet veilig. Dus we hopen dat alles thuis goed op slot zit, Noah. Nou, wij laatst ook een uitzending gemaakt over criminaliteit rond carnaval. En dan ging het juist ook over woninginbraak, omdat dat tijdens carnaval behoorlijk toeneemt, dat aantal. En toen hadden wij hier in de studio een oud inbreker, Ron Konings. En even voor duidelijkheid, echt een oud inbreker. Hè? Noah, hij is al heel lang Hij is al heel lang. Ja, hij zegt zelf in de gulden. Tijd. Dus hij is al lang op het rechte pad. En hij adviseert nu bedrijven, wordt nu zelfs ingehuurd als nepcrimineel. Dus ja, om door bedrijven om bijvoorbeeld in te breken bij dat bedrijf om te kijken waar de zwakke plekken zitten. En ook door de politie, hè? Onder het motto: met boeven vang je boeven. Precies, criminaliteitspreventie wordt hij inderdaad ingehuurd en dat doet hij al jaren. Ja. En hij was hier inderdaad vorige maand te gast. Toen hadden we het over carnaval en de criminaliteit daaromheen. Want nou ja, carnaval is natuurlijk echt een feest. Dat bespraken we toen ook. Dat zich leent voor inbrekers. Overdag zijn de mensen de deur uit. En 's avonds zijn ze in een diepe slaap door de drankjes die ze hebben genuttigd. Ja, of gewoon nog aan het feest. Dus toen sloeg hij eigenlijk dag en nacht toe. Toen sloeg hij dag en nacht toe. Maar ja, niet alleen carnaval leent zich goed voor dit soort dingen. En Ron vertelt zijn ervaring. Ik had geen moment dat ik denk van nou, dan doe ik het niet. Maar ik heb wel mijn piekmomenten. Er zijn wel momenten dat je denkt van nou, de kans dat ik nu betrapt word is lager dan een ander moment. Nou ja, over wintersport en over de vakanties hoef ik natuurlijk niet te hebben. Ik hoef alleen maar op sociale media te kijken. En als je dan kijkt van hey, oké, nou die gaat op vakantie. Of je loopt door de straat heen. Ja, en dan staat er iemand zijn caravan te vullen met ballen gehakt en wat was er allemaal in pompen. Dan hoef ik alleen maar te zeggen, joh, ga je op vakantie. Ja, dan gaan ze in enthousiasme vertellen hoe lang ze wegblijven. Wanneer is er nou een kans om in te breken? Eigenlijk altijd. Ja, ik zou zeggen, zoek vooral ook even het Misdaadbureau op in je favoriete podcast-app. Want dan kun je ook die aflevering met Ron Konings over carnaval terugluisteren. Toch even benieuwd naar de gasten hier aan tafel. Wel eens bij jullie ingebroken? Nee, gelukkig niet. Nee. Want nee. Dat is echt afschuwelijk, hè? Als je hele huis leeggeroofd wordt krijgen vandoor. Ik heb er ook nog nooit last van gehad, gelukkig. Maar ik sla wel even aan op wat deze meneer zegt over sociale media. Dat geldt natuurlijk ook voor afpersing. Zorg ervoor dat je niet overal vertelt waar je werkt, wat je schulden zijn, dat soort dingen, want dat maakt je dus je schulden, van. Maar waar je werkt, ja, dat zetten toch veel mensen gewoon online of op Facebook, waar, nou ja, werkt hier. Ja, maar de positie die je hebt in een bedrijf, dat maakt natuurlijk nog wel uit. Ja. Ja. Je moet de mensen ook niet wijzer maken dan ze hoeven te zijn. Nou, bij deze dan de tip. Maak elkaar niet wijzer. Maar in ieder geval weten we wel goed alles op slot doen. Hè? En pas op voor die inbrekers die er ook nu dus helaas nog weer op pad gaan. Zometeen dan gaan wij hier luisteren naar 5 dagen met Eshwet El Miloudi vanaf de parkeerplaats van de NTR hier vlakbij in Hilversum. En ik dank natuurlijk de gasten Axel van Pijl en Karijn van Doorden. Dank voor jullie komst. En volgende week dan zijn we er weer op hetzelfde tijdstip. Tot dan. Het Misdaadbureau is een programma van Omroep WNL. Ster. Wat is de meest troostrijke plek van het huis? De keuken natuurlijk. Banana Yoshimoto schreef de roman Kitchen over vriendschap, rouw en de troost die koken en eten kunnen bieden. Deze Japanse hit ligt nu in de boekhandel. Kitchen van Banana Yoshimoto. Het is even klimmen, maar wow, wat een uitzicht. En wat is het hier stil. Ik hoor alleen nog vogels. Kijk daar, over die boomtoppen. Wat een mooi kasteel. En die rivier slingerend door het landschap. Ik kan niet wachten tot alles weer groen kleurt. Hier beginnen de mooiste verhalen. Ja, Gelderland levert je mooie streken. Huiseigenaar, en is je WOZ-waarde te hoog? Maak gratis bezwaar en bespaar tot honderden euro's. WOZ-meldpunt.nl. Waar begint jouw verhaal? Kijk snel op geldersestreken.nl. Hallo, gezellig ben jij. Ja, maar er moeten nog wat offertes en facturen de deur uit. Met e-boekhouden.nl is boekhouden een fluitje van een cent. En waren die offertes en facturen al lang verstuurd? e-boekhouden.nl. Al 20 jaar eenvoudig online boekhouden. Ondernemers en managers hebben bij alles wat ze doen een doel voor ogen.